się mieczem Szymoga! Uderzą w tarczy żywioła i w grobów potęgę! Szyk puszczański szkoła! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i rozpadało się na koniec. A tymczasem, no właśnie, porzuciliśmy naszych bohaterów w środku seansu, bo przypomnę, z piersi Janka wydobył się przeciągły jęk. Nowa materializacja w toku. Znów wysuwa się ektoplazma. Chłopak pod ścianą zniknął osnotym mgławicą. Po kilku minutach ukształtowała się postać jasnowłosej z niemowlęciem na ręku. Młoda matka, zapatrzona w twarzyczkę dziecka, dawała mu piersi. Obok wyłonił się fantom szwagra, kochanka. Oczy ich spotkały się, zapłonęły jak żagwie i nagle łagodne już i tkliwe przeniosły się na dziecko. Ich dziecko. Lecz na pochylone nad owocem grzechu głowy tych dwojga spływały skądś z góry zabójcze spojrzenia tamtej. żony. I znów zmienił się obraz. W pustej izbie, pod oknem kołyska, a w niej dzieci grające nóżkami. Na dworze upalny, skwarny dzień. Lekki wicherek przekrada się po wnętrza przez otwarte okno i swywoli z jasnymi kędzierkami na głowie dzieciny. W ciszy letniego popołudnia słychać gorączkową pracę rydla. Ktoś kopie dół, głęboki, tuż pod samym oknem. Nagle w ramach jego ukazuje się para rąk kobiecych i poprzez parapet sięga drapieżnie kołyski. Szuka dziecka. Znalazła. Chwyciła i uniosła ze sobą na tamtą stronę okna. Cichutka skarga dławionego pisklęcia, krótki stęk rzuconego w dół ciałka i znów gorliwa zapamiętała praca rydla. Spełniło się. Szczezło widmo pustej kołyski, zgłuchł upiorny odgłos kopania i z woalu fluidycznej magmy wyszły jasna i czarna. Twarze wykrzywione nienawiścią, głowy dwóch gorgon w wężowisku rozczochranych włosów, ręce zbrojne w noże. Czarna, kilkakrotnie raniona, widocznie słania się. Broń wypada z rozkurczonych palców. Jasna wyzyskuje moment. Chwyta ją jedną ręką za włosy, okręca je sobie dookoła dłoni. Z drugą ręką wbija ostrzy nóż, siostrzy nóż, potrzonek w serce. Pomściła krew dziecka. Ha, takie rzeczy tam się dzieją, a nam przyjdzie przez chwilę ochłonąć. Drugi taki poważny kowerek. Adagio, G-moll. Thank you. Zaraz będzie godzina łasuchów, pisze pan Zbyszek, a z kolei na Facebooku państwo widzę odwiedzili już lodówkę. W związku z tym spóźnione, aż serdeczne zaproszenie do kuchni osobliwej, a tam dwa przepisy na wybitnej urody kreweczki. Naprawdę pycha. W związku z tym proszę choćby z ciekawości odwiedzić naszą facebookową kuchnię. Przypomnę, kuchnia osobliwa, w niej posiłki wydaje pan Waldemar. U nas wszelako zupełnie inna historia. Żebym teraz tylko odnalazł stosowne miejsce, w którym przerwaliśmy. No właśnie, pomściła krew dziecka. Wszystko zmętniało, zasnuło się na przędze, wątki, nici i znów tylko pusta, ciężarna echami zbrodni izba. Ponowny jęk śpiącego zapowiadał epilog. Pasma ektoplazmy ułożyły się teraz niby jakieś kulisy w obraz wnętrza szopy. W jej środku ze stragarza, co z kośną belką biegł po poddachem, zwisnął sznur zwinięty w pętle. Może 2 metry nad klepiskiem. Jakiś czas wahał się tam i sam w podmuchach wiatru. Wtem zesztywniał, sprężył się jak struna pod ciężarem. Zważyło się na nim ciało jasnowłosej. W pośrodku izby stoi on. Mąż, kochanek i ojciec stoi i patrzy na zwłoki u swych stóp. Na grzeszne, cudne sine usta i parę jasnych jak pszenica w polu warkoczy. Taki to koniec ich kochania. Schyla się i siekierą odbija deski podłogi. Pod podłogą dół czarny jak grób. Spycha weń ciało na wieczny spoczynek, a potem z siekierą na plecach wychodzi w świat z przeklętego domu. Wnętrze zasnuło się strzępami mgławic, zakłębiło od skrętów plazmy. Powoli tajemnicza substancja, odwołana wolą śpiącego, wróciła pospiesznie do ciała i ślizgnęła się jak wąż w macierzyste podglebie. Gniewoż westchnął i obudził się. I tu autor postawił 3 gwiazdeczki. W związku z tym i my przerywamy. Wszelkie prawa zastrzeżone. O, patrzę na zegar, 21, zaledwie minut po godzinie pierwszej. Tym, którzy byli na pielgrzymce do kuchni, mówię smacznego. A u nas, przypomnę, że Janek obudził się i w zasadzie tu moglibyśmy postawić kropkę i porzucić naszą opowieść, gdyby nie to, że tak naprawdę nie kończy się ona w tym miejscu, a dopiero rozpoczyna, bo doktor Będziński nie od razu wrócił do Warszawy. Nazajutrz po rewelacyjnej nocy, pozostawiwszy na miejscu swych towarzyszy, kazał się zawieźć Mateuszowi do stacji kolejowej na Węgarach. Tu kupił bilet do Borchowic i po 2 godzinach jazdy znalazł się w nędznej, zapadłej mieścinie, oddalonej od Bańkowej Woli o mil kilkanaście. Tu po upływie kilku już minut udało mu się zwerbować jakiego Zbychonia, wyrobka, który za umiarkowaną cenę zgodził się pojechać z nim we wskazanym kierunku i podjąć się wyznaczonej sobie na miejscu pracy. Oczywiście Będziński nie wtajemniczał go w szczegóły, bo nie chciał odstraszyć. Na szczęście w Borchowicach nikt nic nie wiedział o Bańkowej Woli. Zła sława zagrody jeszcze tu nie dotarła. Było to za daleko. Po ubiciu interesu ze Zbychoniem zwrócił się Będziński do władz miejscowych i krótko przedstawił cel swej wyprawy. Wysłuchano go z niedowierzaniem i odcieniem ironii. Lecz że był lekarzem z Warszawy i że w dodatku kierownikiem znanego zakładu, więc pan prezydent miasta wstrzymał się od uwag i na życzenie doktora oddał mu do dyspozycji w charakterze świadka z urzędu komisarza miejscowej policji. Będziński bezzwłocznie wrócił z 2 nowymi towarzyszami do Bańkowej Woli. Tu zastał wszystko w porządku. Noc po jego wyjeździe upłynęła spokojnie, a Przysłucki wraz z Gniewoszem wyglądali zdrowo i należycie wypoczęci. Komisarz Małowiejski uśmiechał się sceptycznie i pokpiwał półgębkiem z całej imprezy. Zaraz się przekonamy, odpowiadał mu spokojnie Będziński. Jakoż po południu polecił Zbychoniowi kopać pod oknem prawej izby. Po paru uderzeniach rydlem wyrobnik natknął się na szczątki spróchniałych już i rozsypujących się w proch kości. Zebrał je starannie i złożył w skrzynce przygotowane już uprzednio przez doktora. Musi być trupek dziecka, rzekł, patrząc na kupkę wątłych, zżółkłych kosteczek. Cieniutkie to i kruche jak u ptaszka. Małowiejski przestał uśmiechać się i z namaszczonymi brwiami spisywał protokół wizji lokalnej. Przeszli do wnętrza izby. Proszę oderwać deski podłogi, wydał polecenie Będziński. Tu, w samym środku. Zazgrzytały rdzawe gwoździe podważone przez siekierę. Posypała się strupieszała troć desek i w dole pod warstwą pyłów i kurzu zabielały 2 ludzkie szkielety. Kobiety, stwierdził Przesłucki, wskazując na szerokie, charakterystyczne kości miednicowe. Wszystko sprawdzone co do joty. Komisarz zamknął protokół i podsunął go obecnym do podpisania. Zbychoń zamiast nazwiska nakreślił znak krzyża. Oj, tu moglibyśmy książkę z wielkim hukiem zatrzasnąć, ale patrzę, mamy jeszcze troszkę czasu. W związku z tym, że Finowie w mistrzostwa grają świetnie, to i u nas też nie gorzej. Insomnium. insomnium z Finlandii. A u nas... A. Banalnie historia być może się kończy, bo dwa dni potem odbył się pogrzeb. Szczątki niemowlęcia pochowano na cmentarzu w Przylaszczce, najbliższym zagrody przysiłku, a obok, poza jego obrębem, matkę i ciotkę. Nad mogiłami proboszcz miejscowy odmówił modlitwy za zmarłych i pokropił ziemię święconą wodą. Ponadto na prośbę okolicznych chłopów odprawił przez 3 dni z rzędu mszę żałobną na intencję świeżo pogrzebanych kobiet i dziecka oraz mężczyzny, którego zwłok nie zdołano odnaleźć. Tak spełniło się po latach, może po wiekach, ich jedyne pragnienie. Tamtych troje spoczęło w poświęconej ziemi, a dusze potępieńca wspominali w modlitwach współbracia. Odtąd zły czar stracił moc swą nad bańkową wolą i przestało straszyć w opuszczonym domu. Z czasem pusta okolica znów zaludniła się, pobudowano chałupy, zmierzwiły się ugory, zakwitły sady, a na miejscu dawnej zagrody stanęła u rozstaja dróg cicha, śródpolna kaplica. O, i to w zasadzie epilog naszej dzisiejszej wędrówki do bańkowej woli. I tak sobie myślę, cóż by tu do tego epilogu dołączyć. Menhir na przykład. No i w zasadzie moglibyśmy już odłożyć naszą książkę dzisiaj, ale no właśnie, jak wiadomo, z czasem pusta okolica znów się zaludniła i powróciło życie do niej, a przed samym wyjazdem z Bańkowej Woli Janek Gniewosz znalazł w kącie izby chusteczkę koronkową z inicjałami W.O. Dziwnie znajome inicjały. A zatem znalazł tę chusteczkę koronkową z inicjałami W.O. Patrzył długo, zamyślony na ten drobny, pyłem lat zakurzony płatek batystu i nagle w przystępie dziwnego wzruszenia przycisnął go do ust. Potem schował jak relikwię na piersi. I tutaj definitywnie autor stawia kropkę i odsyła zainteresowanych do kolejnego rozdziału, który zatytułował Krystyna. A zatem za tydzień pojawi się ona, Krystyna. No i ciekawe, co z tego wyniknie. Patrzę na zegar, równo kwadrans jeszcze przed nami, a zatem kiedy słońce było Bogom. хочу, молю, Хорса зову, меня спасить, тьму разгони, выход из лад, огонь, коловрат. Pan Zbyszek pisze, co w tym oryginalnego? Nic, a za X i tak Putin zgarnie. Panie Zbyszku, śpieszę z odpowiedzią. Tak, akurat się składa, że gdy fechtuję się na międzynarodowych imprezach, jestem często na planszy z zawodnikami z Rosji i mimo Putina przyjaźnimy się bardzo, dlatego że dzielimy razem pasję i gdy chodzę na koncerty folk metalowe, czy to Arkony, czy innych zespołów rosyjskich, które przyjeżdżają do nas, czują się u nas znakomicie, bo są przyjmowane naprawdę gorąco. Którzy mają taką samą wizję świata i też nie mają łatwo. Natomiast każda pomoc od przyjaciół, czy to tu, czy tam, jest mile widziana. I nie mieszałbym do tego Putina, bo nie musi kraść rosyjskim folk metalowym kapelom żadnych tantym, bo i tak ma swoje. Na koniec w takim razie coś dłuższego. Dżewel, a ja od razu zaproszę na osobliwości muzyczne za tydzień. Państwo mi donoszą, że klub folkowy w czwartek rano, muszę to sprawdzić, bo przyznam się szczerze, najbardziej zainteresowany dowiaduje się na końcu. W związku z tym być może, kto wie, również spotkamy się i w czwartkowy poranek. Ale to materiał do przemyślenia i do sprawdzenia. Dżewel na koniec.